temperatur HAT. Dla siebie też weź. I razem drapali z drapki Król Cash. Nowość z drapka Król Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, drugi dzień marca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzany o wjechanie w grupę osób na przejściu dla pieszych w Szczecinie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyspiesza kampania samorządowa, za chwilę powiemy, jakie deklaracje padły podczas konwencji największych partii. Przed urzędem kanclerskim w Berlinie pojawił się napis pomocy. W ten sposób grupa nastolatków chciała zwrócić uwagę dorosłych na zmiany klimatyczne. 33-latek, który w piątek w Szczecinie miał wjechać w grupę kilkunastu osób na placu Rodła, a następnie doprowadzić do kolizji z trzema innymi samochodami, usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa wielu osób, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, a także za ucieczkę z miejsca wypadku. Wiadomo, że podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Służby na razie nie ujawniają ich treści. Głos w sprawie wczorajszej tragedii zabrał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Mówił, że akcja ratunkowa przebiegła bardzo sprawnie. Wczorajszą akcję oceniam bardzo wysoko. Chciałem z tego miejsca podziękować przede wszystkim Szczecinianom, którzy byli tam na miejscu, na samym początku tej akcji pomagali w tym trudnym wydarzeniu. Chciałem też podziękować oczywiście policjantom, strażakom WOPR-u, dlatego że wykonali świetną robotę. Chciałem szczególnie podziękować ratownikom medycznym, medykom i lekarzom, ponieważ samo zadysponowanie chorych, obsłużenie było na bardzo wysokim poziomie. Po wypadku poszkodowanych jest 20 osób, dwie są w stanie krytycznym, a cztery w stanie ciężkim. Największe partie ruszyły do walki o głosy w kampanii samorządowej. Politycy PSL-u i Polski 2050 spotkali się ze swoimi wyborcami w podwarszawskich Otrębusach. Padła tam zapowiedź walki w Brukseli o podwojenie dopłat dla rolników. Trzecia droga chce także rozpocząć program budowy schronów, o czym mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma ogromne poparcie budowa schronów i taki program ogólnopolski budowy schronów, zmian w prawie budowlanym, żeby bloki, które są dzisiaj budowane, bloki mieszkalne i parkingi wielopoziomowe, były miejscem schronienia dla wszystkich, którzy może będą tego schronienia potrzebować. Z kolei w Piasecznie konwencję samorządową zorganizowała Koalicja Obywatelska. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla osób starszych. I dlatego wymyśliliśmy bon senioralny. Odkłamując wszelkie mity, bon to znaczone pieniądze na opiekę, a usługę tą zapewni samorząd, bo my wierzymy w samorząd. W stolicy z wyborcami spotkali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Padła obietnica kontynuacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz elektrowni atomowych. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński nazwał obecną władzę rządem likwidatorów. To jest rząd, który podjął wysiłek zmierzający ku temu, by coś, co działo się w Polsce, o czym jeszcze wspomnę, co było dla Polski bardzo dobre, zostało właśnie zlikwidowane. A Polska, szanowni państwo, potrzebuje być na tak. W Płocku konwencję zorganizowała Nowa Lewica, która obiecuje m.in. budowę mieszkań na tani wynajem czy obniżenie cen leków dla seniorów. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że będzie to kampania o Polsce marzeń. W której nie martwimy się Polską brunatną, w której nie martwimy się przeszłością, w której rozmawiamy o przyszłości, bo Lewica jest przyszłością. Opowieścią o tym, jak możemy dobrze gospodarować państwo i na górze w rządzie, to widzicie, i na dole w samorządzie, blisko ludzi, blisko ludzkich spraw, blisko problemów, które można rozwiązywać. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia. Na budynku Urzędu Kanclerskiego w Berlinie pojawił się nad ranem napis pomocy. Wykonali go pomarańczową farbą nastolatkowie, którzy chcą zwrócić uwagę dorosłych na zmiany klimatyczne. Pod słowem pomocy był podpis Wasze dzieci i tą samą pomarańczową farbą wykonane odciski kilkudziesięciu dłoni. Zdjęcie z tej akcji udostępniła Ostatnia Generacja, czyli organizacja walcząca o świadomość konieczności reakcji na zmiany klimatyczne. Na fotografii widać siedzących i leżących przed ścianą aktywistów. Napisu już nie ma, został szybko zamalowany, a miejsce zabezpiecza policja. Przy samej ścianie zaparkowany został radiowóz. Policja zatrzymała 16 osób w wieku od 13 do 16 lat. Chodziło o ustalenie ich personaliów, a młodzież lub jej rodzice odpowiedzieli odpowiedzą za zniszczenie mienia. Młodzi aktywiści apelują do rządu Olafa Scholza, by zadbał o kolejne pokolenia, bo nie chcą zostać ostatnią generacją na Ziemi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Robert Grzędowski. Sprinterki i płotkarze w formie i w walce o medale halowych Mistrzostw Świata. Sobota to drugi dzień lekkoatletycznej rywalizacji w Glasgow, a w sesji porannej zaprezentowało się dziś czworo biało-czerwonych. Jakub Szymański i Krzysztof Kilian przebrnęli przez eliminację i awansowali do półfinału biegu na 60 metrów przez płotki. Podobna sztuka udała się w biegu płaskim na 60 metrów Ewie Swobodzie i Magdalenie Stefanowicz. Z czasem 7 sekund i 2 setne Swoboda była najszybsza w eliminacjach ex aequo z Julian Alfred Sandlusi. Nie czułam, że to był szybki bieg. Myślałam, że będzie to w okolicach 7-10. To świadczy o tym, że wytrzymuję może presję albo coś takiego, bo naprawdę przed blokiem tak mi się ręce spociły. Jest wysoko, jak to mówią, ale czuję się przygotowana, czuję się dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze. Mówiła Ewa Swoboda. Półfinały sprintu pań na 60 metrów zaplanowano na 20:45. Panowie na płotkach powalczą o finał pół godziny wcześniej, a początek sesji wieczornej halowych Mistrzostw Świata w Glasgow o 20:00. Zaglądamy do fińskiego Lahti. Tam trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kończy się powoli pierwsza seria. Do jej zakończenia pozostały dwa skoki, a Polacy będą po tej pierwszej serii na trzecim lub czwartym miejscu, no, ewentualnie na drugim, ale na to szanse są małe. Skaczą dziś biało-czerwoni w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Tenisista Kamil Majchrzak wykonał kolejny krok w stronę powrotu do światowej czołówki. Zwyciężył w turnieju ATP Challenger w Rwandzie. W dzisiejszym finale w Kigali pokonał 6-4 i 6-4 Argentyńczyka Marco Trugetelliego. W połowie stycznia Kamil był w 10 setce rankingu ATP. Po dzisiejszej wygranej awansuje już na pozycję 440. W piłkarskiej PKO PP Ekstraklasie kończy się pierwszy sobotni mecz. To mecz Górnika Zabrze z liderem rozgrywek Jagiellonią. No, zakończył się w tej chwili i to niespodzianką, bo Górnik wygrał 2-1. Taki wynik oznacza, że szanse na przejęcie pierwszego miejsca w tabeli dostaną dziś piłkarze Śląska Wrocław, którzy zmierzą się z Widzewem Łódź. Słuchamy trenera Śląska Jacka Magiery. Mamy ambitne cele, chcemy być zespołem, który jest cały czas w górnej części tabeli. Drużyna walczy o medal Mistrzostw Polski. No też przy okazji tego meczu z Widzewem liczę na to, że będziemy czuć wsparcie kibiców. Liczę na to, że ten stadion odfrunie na tym spotkaniu. To wsparcie dla zawodników jest bardzo potrzebne, tym bardziej w tym momencie, kiedy mówimy sobie, że mamy realną szansę na to, aby zdobyć wysokie miejsce w tabeli. Początek meczu Śląska z Widzewem o 17:30 wieczorem, o 20:00 w hicie 23. kolejki Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. I jeszcze Kraków w serwisie i finały Pucharu Polski siatkarzy. Jastrzębski Węgiel wygrał w pierwszym półfinale z Bogdanka Lukiem Lublin 3-0. No tu bez niespodzianki. W drugim półfinale zagrają o godzinie 18:00 Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc. Producent sera królewskiego. Noc będzie na ogół ciepła. Przeważnie termometry pokażą od 5 do 8 stopni. Na południu i zachodzie lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na północy niewykluczone, miejscami gęste mgły ograniczające widzialność. Sponsorem audycji był OSM Sierpc. Producent sera królewskiego. Autopromocja. Po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej. Za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

So be there. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się. Ze Śląska. Falstart albo faul. 19 minut po godzinie 17. Ani falstart, ani faul. Proszę Państwa, mamy marzec. Czas najwyższy zacząć myśleć o wakacjach. Trójkową audycję podróżniczą zaczynamy od dobrych wiadomości. Otóż, proszę Państwa, będą wakacje w tym roku. To nie żart. Mówiąc bardziej konkretnie, będą wakacyjne wyjazdy, no bo różnie to ostatnio bywało, a to pandemia, a to kryzys, a to wojna. No ale co to za wakacje, które nie są zwieńczone jakimś wakacyjnym wyjazdem? No i w tym roku sytuacja zaczęła wracać chyba na właściwe tory. Jak wynika bowiem z badania Instytutu Badań Społecznych Polster, zdecydowana większość, bo aż 78% badanych, planuje w tym roku wakacyjny urlop. Tylko 1/5 Polaków nie planuje nigdzie się ruszać z domu, co jest zdecydowanie mniejszą wartością niż 3 czy 2, czy nawet jeszcze rok temu. Nie ma co do tych danych wracać, bo tam sytuacja była nietypowa i nie ma z czym porównywać. 72% Polaków spędzi urlop w Polsce, 28% za granicą. No to najpierw zajmiemy się tymi pierwszymi turystami krajowymi, bo ich jest więcej. Połowa badanych, połowa z nich wybierze się się nad morze. 26% w góry, 13% na Mazury, a 22% zdecyduje się na zupełnie inny kierunek. No i tu jesteśmy bardzo ciekawi, jaki to kierunek, no bo takie nieoczywiste destynacje są coraz bardziej pożądane. No bo ileż razy można jeździć nad to samo morze czy nad to samo jezioro? No niestety, w badaniu takie dane nie zostały zawarte. Szkoda. Może innym razem. Do najpopularniejszych miejscowości należą Gdańsk, Kołobrzeg, Władysławowo, Mielno i Łeba. Najchętniej zaś wybierane górskie kurorty to Zakopane. I o ile zainteresowanie miejscowościami nadmorskimi rozkłada się mniej więcej porówno, to tu zdecydowana przewaga Zakopanego ponad dwukrotna nad następnym w kolejności Karpaczem. Dalej są Szczawnica, Krynica Zdrój i Solina. Wybierając się na Mazury zaś, badanie najczęściej decydują się na Mikołajki, Augustów, Mrągowo, Giżycko i Ełk. I tu zaskoczenia żadnego nie ma. Zdecydowana większość internautów, 96% tych, którzy zamierzają wakacje w kraju, organizuje je samodzielnie. I to nas bardzo cieszy, zwłaszcza jeśli chodzi o krajowe wyjazdy, bo naprawdę odrobina wysiłku i można sobie zorganizować całkiem fajną rzecz wakacyjną za zupełnie niewielkie pieniądze. Tylko trzeba trochę chcieć, proszę Państwa. Naprawdę korzystanie z biura podróży w takim wypadku no jest zbytkiem luksusu. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for you. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special.

podróży. 62% organizuje wyjazd samodzielnie, co tylko potwierdza, że to się da zrobić i że warto. Polacy spędzając urlop za granicą najczęściej wyjeżdżają z partnerem albo współmałżonkiem, 40%, lub nawet z całą rodziną wraz z dziećmi, 30%. Wyjeżdżający za granicę nie różnią się pod względem organizowania sobie czasu i urlopu od tych, którzy postanowili spędzić wakacje w Polsce. Podobnie jak turyści krajowi, urlopowicze zagraniczni najchętniej zwiedzają atrakcje turystyczne, wypoczywają i leniuchują oraz spotykają się ze znajomymi. Okazuje się, że urlop nie jest dla nas jedynie czasem sielanki i beztroski. Jedynie 5% wyjeżdżających niczego się nie obawia i spędza wakacje bezstresowo i beztrosko. Zarówno ankietowani spędzający wakacje w Polsce, jak i za granicą najczęściej obawiają się brzydkiej pogody. No tak, no. W Polsce 62%, za granicą 42%. Dalej są choroby i problemy zdrowotne, potem wypadek, kradzież. Aż 39% planujących wyjazd za granicę obawia się zamachu terrorystycznego. Wśród planujących wakacje w Polsce jedynie 13% ma tego typu obawy. Wyjeżdżający za granicę nie różnią się pod względem organizowania sobie czasu od tych, którzy postanowili spędzić wakacje w Polsce. Urlopowicze najchętniej zwiedzają atrakcje turystyczne, wypoczywają i leniuchują. No oraz spotykają się ze znajomymi. W końcu od czego są wakacje? Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Program Trzeci Polskiego Radia. Of Mercy. Trzymaj z trójką. To jest, proszę Państwa, trójkowa audycja podróżnicza, w której rozmawiamy o różnych aspektach turystyki. No i skoro już mówiliśmy o wakacjach, wyobraźmy sobie, że już na nich jesteśmy. Czy to w górach, czy to na Mazurach, czy nad morzem, w każdym razie w kraju. Na pewno zdarzy się, że wybierzemy się do lasu. No i tu uwaga, jeśli poczujemy zapach magii, to znaczy, że nie jest dobrze. Każdy doskonale zna ten zapach. On kojarzy się z gotowaniem zupy, no albo innej potrawy. No ale kto gotuje zupę w środku lasu? Zapach magii to nie jest coś, czego chcemy doświadczyć podczas takiego przechadzania się po lesie. Ten zapach może świadczyć, proszę Państwa, o obecności dzika. Jeśli czujemy zapach magii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pobliżu znajduje się dzik. Co robić? No, dobrze byłoby się po cichu rozejrzeć. Leśnicy z Lasów Państwowych opublikowali informacje, jak zachować się w przypadku kontaktu z dzikiem, zwłaszcza, że te jakoś ostatnio się rozbisurmaniły i również w miastach zdarzają się wycieczki całych stad dzików. Dziki mają wyostrzony węch i słuch, piszą leśnicy, ale za to słaby wzrok, co często powoduje, że człowiek jako pierwszy potrafi je dostrzec. W przypadku spotkania z dzikiem człowiek, jeśli nie został przez niego zauważony, nie powinien wykonywać gwałtownych ruchów, lecz spokojnie się oddalić. Nie płoszyć, nie straszyć, ale także nie panikować. Szczególną ostrożność trzeba zachować w okresie wiosennym, kiedy pojawiają się młode dziki. Warchlaków nie wolno dotykać pod żadnym pozorem. Nie wolno ich również zabierać z lasu. W ogóle nie wiem, czy komuś może przyjść do głowy taka myśl. Jeśli matka jest w pobliżu, no to może stać się bardzo, bardzo agresywna i niebezpieczna i zaatakować. Dlatego w przypadku spotkania nawet bardzo młodego dzika należy zostawić go w spokoju i spokojnie oddalić się, ciesząc się na myśl o nadciągającej podróży. Zawsze z sobą. Trzeci Polskiego Radia. Trójkowa audycja podróżnicza dla ciekawych świata. Wspominałem Państwu chwilę temu o niebezpieczeństwach, jakie mogą nas spotkać w lesie na spacerze. Nie tylko dziki, o których opowiadałem, ale także wilki możemy napotkać, zwłaszcza w Lubuskiem, dokładniej w gminie Maszewo, gdzie wilki atakowały między innymi owce czy psy. Problem był już sygnalizowany w zeszłym roku i nie zniknął. W samej gminie Maszewo prawdopodobnie grasują dwie watahy. Nie wiadomo dokładnie, ilu tych wilków jest. No, w każdym razie w Kostrzynie nad Odrą wilki zagryzły owcę, w Trzebiczach psa, w Świniarach wilk zamieszkał w psiej budzie. W gminie Maszewo doszło także do kilku ataków. Szacuje się, że w samej gminie są to dwie watahy liczące po około 15 osobników, ale to tylko szacunki. No i proszę Państwa, najważniejsze. Mówiliśmy o owcach, mówiliśmy o psach. Wilk nie zagraża człowiekowi. Czy ludzie powinni się wilków bać? Specjaliści mówią, że nie. To raczej one uciekają na widok człowieka. Jeśli już wilki obserwują ludzi, no to dlatego tylko, że są z natury ciekawskie. Poobserwują i wrócą do lasu. Mieszkańcy nie powinni panikować. Jeśli wilk wszedł na tereny zamieszkałe, to zapewne dlatego, że gonił swą ofiarę, która akurat tam uciekała. Przed wilkami można się ochronić. Jeśli mamy zwierzęta gospodarskie, no to na noc powinny być one zamieszkałe.